dziadek spał, dziadek spał, a babka nie spała. Bo dziadek nie wiedział, bo dziadek nie wiedział, czego babka chciała. Bo dziadek nie wiedział, bo dziadek nie wiedział, czego babka chciała. Dziadek miał atrament, babka temperament. Los dziadek na babkę, los dziadek na babkę, na wiek wieków, amen. Los dziadek na babkę, los dziadek na babkę, na wiek wieków, amen. Dziadek miał karabin, babka ładownicę. W nocy o północy zrobili strzelnicę. W nocy o północy, w nocy o północy zrobili strzelnicę. Dziadek cyk, babka cyk, kupili motocykl. Dziadek na jedynkę z babką pod pierzynkę. Dziadek na jedynkę z babką pod pierzynkę. Dziadek spał, a babka nie spała. Bo dziadek nie wiedział, czego babka chciała. Bo dziadek nie wiedział, czego babka chciała.